خور شو توحید بین بیانو دا شرک رد نکو دا سنت تا مقام نو نور غیر ضروری مسئلو کی بین خطو ان خطو نا عقبت داو چی کفر تا رسی در مسائلو کی مراتب تا گو رو خوز تا کمی مسئلی مرتبہ دا ما جعل اللہ من بحیر دن دقیقا مکی تعلیم بیان کن اس مسئلہ ضروریاو تا پیش گئی جو گورا ضروری مسئلے پا ملک سری اگر دخل کو رسوم شرکیہ لی چہ ددے ردو کا خدے دروغ جوڑی او ادا زنگ دا پلاز نکر دین دے دا ضروری مسئلہ ددے بیانو کہ ما جا اللہ من بحیرت ولا صائبت جال مویلو جال سی تشریح ما شرع نئے مقرر کر اللہ پر شریعت کے سب بحیرہ و صاحبہ ان وسیلہ و حام ما تب تیلو نور زنو کی ویلو کلو خورے دل تیدا کلو نہیں کیوں خورے دا ہم تحریمات دا غیر اللہ دی کن جواب دار دل تر تحریمات سرسرا نظروں میں اوزائی شوئے دیکھا دا تلو وار ساری وزی دخدے نا دید غیر فنو مانے منختم کو لے ورطر اور سرب تحریم امکاو نو قرآن صرف ما جعلا نو خودی حرام و داخل سے دین نرے کیوئی تاس جو کرے لیں اصول کے من تفسیر کرو بحیرہ ستوئی بحیرہ غصارے ہو جو غد بیغیلہ سورے کو ایچ آبد اشلے نشو او داغی پیر صرف دا تواغی تو پنم کرو نگو را مانا دا نظر پکرا لکھا داری پیر صرف منجوران او ملنگان سکی بلسو بینس کی او وقت بے والے سیری کرو بہر او زنہا دیو کا کراغے نو خلق انسانان لوگو گو نے سوری کرل چلال بابا بالکے رکھا وہی والے سوری کرے آئی زناور لکھو لگی انسانان لکھئی دارنگی صاحبہ ستا ہوئی صاحبہ تفسیر کبیر ہوئی آغای تو صاحبہ لیل اسنا سڑے ہو چی خپل مال کے تاروں کے تو مال بے پری خودد اسنام و پنم مانی پری بے خودد غصی بخاری ہوئی چلائے احمل علیہ شہ پایا بس بار ماس نے چھوڑ لے کے بات میں نہ پڑے خود کبھی روئی ہے جو بھی سدنا اگر میں جوران لڑاؤ سوال ہے دس تاس دے استاد کو آگے جس سے کہا ہے آئی بات جب دلے بھی لوگ مسافر ہو لاہور کو نور بڑھو جان لے استاد ولا پائے بتن اگر پری خو دلے شی بے سور لے چاہ بے تکلف ہوئی لیکن اس ملنگ مراد دے کرنا ملنگا نہیں کرنا سانگان جی ملنگ مانے قلنگ و تاوان نے موز نہ کئی روجہ نہ نہیں سی ولی دا صاحبی نہیں کرنا لیکن بابا گانو صاحبی لا رحمل علیہ شیخ بے کار دا دنیا پلی وسیلہ سشے وسیلہ آگا کو آگا وہ خبوا ساروے چی او مانس بچے بے رہو دیا بے اور پسی دویم مانس بچے رہو ندی بدل لنم کے خود وسیلہ وصلت اسنین اگر بے پری خود آلہا پنم چی اللہ لول بیم ندائی دپارا بے لالولا دائی پنم بے لالولا اگر یو ایب تے وسکڑے و دبلی سرن ندائی وجہ دیرے پارا گرنلا اور خام سشے ہو خام کو مذکر ہو مذکر اوخ بہو چکل دعوت شان ابا لس اوخ ابلار بے شوی ندی برے حمیہ ظاہر ہو عداوت سرلی بہم بن کرا لا یونو میں ما دو بونا دو چرا گانا دو دین ابے نہ بن دو قدار چاپ پلٹی بورا گئنو بس چاپ ہو تو سنشوی لے التواغی تو پنوں بے پریخ ہو ہریوں کی مانت نظر پرتا قرآن پہ رد گئی نرے مقرر کر اللہ پشرا کے وقت سری کرے شیم انا غزار پرخوض لے شیم نا پی وسے دبل ترام نا غبچے شاوالام بے پختو ماننا. بخاری کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رائے تو عمر ابن عامر الخزائی یجرو قصبہ فی النار ما بجانم کہ عمر بن عامر خزائی بولی کہ کلمے اور پچراخ کرے کے دے پور کے ولی ہوا اول من صاحب الصواب دار صاحب بہیر رسم اولا غشور کر ظالم مشرک پیرو پارب کے دار سونا غشور کرو نے کلمے اور پچری جان دے دیا کلمے داغا آغا رسو میں باطل جی کر لاکن لا کافران جوڑی پر لابا نے درو واس کروں لایا کلون دیا تو گورا کافران پکڑیا مانے درو جوڑی نو اکثر ہوم زمیر چا تراجے زمیر بہو کافران تراجے کہ اکثر کافر نہ پوئی تو نہ پوئی اکثر بولے ہوئے درے مانا امام شادی کئی غم ضمیر دے کے داغی اتبا تراجے دے مان دا سی کہا لیکن کافران مشران شری ملیان دیو کپیران دی جوڑی بلابا نے درو اور اکثر تابے دار ہو موری دان ہونے پوئی گن دائی بدرو کیسے مانا ہوتا شاگردان پوئی گینا موری دان پوئی گینا چرے پیر سے درو ہوئے دی ملا سے درو ہوئے خلق پتی تباہ کر تیسرے اور دلیل سکن اغسنکل شدی طویل شیدا رد دائی پر دلیل باطل راشا غتش اللہ نازل کرے اور رسول اللہ راشایم دا اللہ کتابو گو رہے دا رسول سنتو گو رہے شرط پکی بحیر صاحبے وسیلے و حام سرے دائی پکی چلتے ہوئے لی دیوئی مولا پورا دیا بچے مون دیا مون بائیں مشران مقبل پورا دیا پورا کلے چھو سنے ہوئی قرآن و سنت میں عجت نشتا مارا ما عجت نا پورا دن دام و شرک دے اچھی پورا اور سنی ہوئی لی بلکہ ہوئی زد دی پس روانے میں دے وجہ نشے دا خدای رسول تابعی دی دام و شرک ننے تو خائن توحید اگر کہ دلی پلاران نہ پوئے دل پر سسیزبانے اور نہ ہدایت والا ہوں گر امک کے بقرہ کی رات ترشو اب تیویلو لا یاقلون لا یاقلون ویلو اولو کانا باہم لا یاقلون شئین دلی پلارانوں کی عقل نہ ہوں تو سسیز ان پائی کے احتداوا یو سلو یا کی ویلو دیدے کی دلایا فلون پدے لایا لمون ہوئے داولے علم ابلغ دل آقلنا دیدے کی مبالغہ اکر پحف بنا مونگل پورا دے بل سی سماجت نشتا تو اللہ دائے پا مقابلہ کے ابلغ لفظ ذکر کے چھتا پلار پہی سیز نہ پوئے تانی کا پسیشی پوئے اے سلم پکے نو پا بقرہ کے حس بنا نو اب تین نفید آقل کرے وا نستاسو مشرانو مولیانو کے نہ علم و ددین نہ عمل و ددین نہ سرنگے اور پس تیب پر دلیل کے پیش گئے یا ایو اللذین آمنوا علیکم انفسکم دام کو رپمینس کے ترغیب دے پر دعوت باندے مکیویلو یا اللذین آمنوا لا تصلوا نشا دائس را مطالب اے مومنانو بے ضرورت مسئلے مچیڑے بے ضرورت باسونا مکوائے بلکہ سو کہیں علیکم انفسکم لازم نے پتا سبان اخفل زمواریم دخدے دین بیان کا اخفل غارد ازادہ کا منع تب بے ضرورت مسئلوں کی چیڑ چار دے شروع کرے دیتا تحزیز علی تبلیغ دائے ضروری مسائل ہوئی کن علیکم انفسکم گرد دید دام اکدب ننے کہ بعض متاہینین آغاز کریں تو قرآن یہ نہیں دی جا لے گا انفسکم تا زمان اقبل زانون زماری دا بس زان پوئے کا پقبل عمل کوا کتو کر سکی نو غلے لا ازرکم انزل اللہ زہت دیتا ندا مانا غلط دا مدائر لکی لیس المراد ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر آیت کی دا مراد نہ لے بلکہ روح المانی دا ابو داؤد اور ترمذی حدیث راوڑے حضرت ابو بکر خطبہ لے رہا انکم تقرون حاضر لایا وتتعولون حالا غیر تعویل تاسو دا آیت لنے اور غلط تعویل بانی دا معاول کا ہے بلکہ ماں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلو فرمائے لے ان الناس اذا راوا الظالم خلق چکل ظالم وینی لم یاخذوا علی بے لا سنو لبن نکی نو قریب دے چکرے بعام عذاب راوڑی ددی آیت دا مطلب ہونا نے ظالم عذاب پر خیر نکال سکے عبداللہ ابن مبارک ہوئی حاضر آیت تو اوقت آیت ان فی وجوب الامر بالمعروف و نہی عن المنکر دا آیت چرے مؤکد آیت تے پر تبلیغ کے ولی کم دینا معلوم دے وزت اللہ فرمائی چالے کو مان فضا کو مان اہل دین کو مان افضا سے کرے دا انفس دے پدے پر سمان راغلو ہم جنس کا نا اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم نے پتا سبانے ہم جنس مرگری ستاسو رون ستاسو عقید دین بیان کے علیکم انفسکم داما داغی زمواری پتا سو رہا تا عالم اغامی دے دستا زمواری لگا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ذرن نہ درکی تاسو تاغتو چی بے لار پاتی کل چی تاسو بہدایت بانے پس تبلیغ نہ ہم احتداوی دیتا چی تاق پل زماری ادا کا پس دلے نہ کہو سڑے گمرائی نو پتا بس ذرن نہیں پس تبلیغ نہ پس بیان نہ بلا مانا تفسیر کرتے ہوئے داد مشرکینوں پر جواب کیوا مک کی طرح ربط پڑے دے مشرکان ورتے چرا تاسو پلاران چیری کن تاسو مشران ابھی جو سپورے بہیرے کولے صاحبے کولے شرک کاؤ نکو رستہ اپدار مشرک اور تم تم سلے کے دا اعتراض شروع کیا نو پڑی کہ اللہ مومنان تسلی اور کہ ایمان والو علیکم انفسکم لازم نہیں پتا زوقت زاننا نو ذرن ندر کی تاسو تا من اغا سوک دپلاران استاسو نا چی گمرائی کرے چی تاسو پا ہدایت باننی ہے بس دیکھا تو تبلیغ مسئلہ اس نیشتا سوال جواب پر چاند کر مڑو اطلار دے بے دتی دے مشرک دے تو سنگا پکڑے شیخ جواب دار علیکم انفسکم پتا سو پدان نے بھی نو کہ اپدار گمراہی نو گمراہ جی کنا ذیت خدا سے تکلیف نہ رسی لا یذرکم من ضل من بائکم اذا تدیتم خاص اللہ تستا سو گردی دل دی رٹولو نو خبر وم کی بامل نو یا الذین آمنوا شاهدوا بینکم اذا حضر احدکم الموت دری آیت ربط سرے ارگل شمک آیت کی علیکم انفسکم حفظ نفوس بانے امرو دی آیت کی حفظ اموال بانے امر دے نفسونا محفوظات ہیں نقبل مالونا محفوظات ہیں کر کمرین دا مال پبارکی روسیتو کا دا حفاظت دائیو جزی ربط دے حفاظت الاموال بعد حفاظت الانفس دویم ربط آغد ہے چیز مضمون ربط دے ترو سے ویلو شرک فعلی میں کہو یا توحیدو کہیں تو توحید مقصد دارے چلے تعلیم ان اللہ یا لما سے سماعت ما فی الارض ان اللہ بکل شئن علیم میں کتیر شکن دا عقیدہ ساتے چ اللہ پارسی زبان عالم نے اللہ کارتاز دے دی آیت کے پائے بانے تفریدا کہ فیوق سمانے باللہ قسم چکوائن ہم پا خدیبہ کوائے قسم پا غیر اللہ و شرکیم مسلد حلف بغیر اللہ پدے ما قبل بانے متفرع کئی چھ قسم گرے دا خدین سوار بل پلمونکے چھ غیب دان اللہ رے عالم الغیب غلب بکل شے نکو قسم بم صرف دعوا پنو مانی کا نا فیوق سمان باللہ پری واقع ہے کہ مقصودی مسئلہ بھائی مفسرین ویلی آج لایت تو فی غایت الصعوبت اعرابا و نظما و حکما دایت بھی دیر سخت دے دے اعراب پر لحاظ دارنگی دو نظم پر لحاظ دا حکم پر لحاظ دا فام پر لحاظ واحدی پہ بچیت کی روایت کرے لال تمہار چن نے حاضر لایا آز و دو مافی آز سورت من الاحکام داڑر گران آیت تے دس احکام و دفام پہ بارے کی خبر دادی حل بیان دو واقعی تا محتاج دے کہ واقعی تا مکی پہ نظر کی بعض آیتوں نے کہ منگو ایلو سبب نزول تا ضرورت دی دا واقع دا تمیم داری دا عزیب نے بتاوا دا بدل ابن ورقا پروتلو تجارت دی تلو بدل ابن ورقا مسلمانو تمیم داری و عزیب پا غواق نصرانیان رسط مسلمانان شوی دی تلو تجارت دا مال گٹلو بدل ابن ورقا پلار کی پاغ بیماری را لن مرکے دا دیدبوں مرگر ہوتا ہے وصیتوں کو چرا زمان پان دے گیڑے میں نے نماز زمان سندک دے داب زمان کلی کی زمان ورسو تو ورسو ہے دا وصیت دے ہو دوتا نا پدیک دے ہو فرش لکلے ہو کاغذ لکلے ہو پکیت ہے آخو لڑا تدفن شمر شم دی جرات دے نا خبا وقت دی کافر دی کن کافروں کو خیانت گئی یہ برسول اس پر دا اور پکی دا سروز اور یو جامو ناغیت نرا واغست پٹے گتے انور مالے ورسو تو رسو اگر جام دا سروز دی پا مکہ کی پچا خرس ورسو چاہی چیٹے ہو گتا پا کاغست کے فرس کی لکلو چی پڑے کی اور سروز اور جام دے اگی رال دعاو کر بری دین کارو کا رالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دعاو کر پایت ہوتا نو ناغی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزر کرل ہم تو اسے دل اہل زمان و تے قسم پا اللہ کے کہ تا اس دنیا خبر تا اس داغلان نہ کری دری پتا سو شک دے قسم ہو کے پا اللہ گل دی سان لیکن قسم چکی نو بخدے بکی اگی قسموں کو بدرو گئے ہو سرو دیکھو پتہ ہو لگے دا چاہ جام پا مکہ کے اصلی چدا پا ما بانے دے پلان کی خرص کرے ورسر علیب جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاویچ یا رسول اللہ قسم خودی بدرو گئے کرو جام کو آخی خرص کرے دے خبر جرانے نے دیویا الٹا ہو کر دی ہوئی یا رسول اللہ دا جام مونگ دا غنا غستے ہو دا غزمونگا ہو مونگ اخپد مان خرص کرے دعوت بے دعوت شرائے ہو کر ورسا انکاروں کو ورسا وے مونگا نمانو چیدہ تاسو آغستے نے نو قسم اس چادر آگئے ورسا لڑا گئے چوز با ورسا قسم کئی چیتا سنے خبر چدا مال دی اغسط رہو کنا واقع پری طریقہ واقع فام دایت بہت سراجی اتان یا ایو اللذین آمن اے ایمان والو شاعت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنانیم شاعتت مانے ہو دے رہے دا دل تشاتت بمانے الاسوا وسی گردول دے مانا دا گواہ کول نہیں وسی گردول دا قرآن استاذو کل اچیر اور اسیر استاذ تمرگ اور تو وسیعت کولو کے اس نانیش اگر دے وسیعت کول دردوتانوں وسی گردول دردوتانوں دوتانا وسیو گردائے پا حکم دا گواہ کی کر ذکر تشاتت پہ دے دتوا خاندان دادلوی من کو ما خرانی من غیرکم تاسو نہ بھائی تاسو رخ پلوان نہ بھائی یا نو کسان بھائی تاسو نہ غیر مانے دا پردو نہ بھائی زہری دا قول کرے دیدے کی چاہے لو کہ من غیرکم نہ مراد من کم نہ مراد مسلمانان من غیرکم نہ مراد دی کافران اہل ذمہ کتی واقع ہے کہ دا چل شو ہوگا دیا پہ سوال لاتا سدا اہل ذمہ و شہادت صحیح کی گئی سر نبیا ہوئی دا منسوخ دے ویرا سوال ہم ساتھ الگ تھے دل تا مسئلہ سے شہادت ہونا دل تا خود وصیت ہوگا وصیت اہل ذمہ تکڑے ہم سیکھ دیں منسوخ نے وہاں واقعی کمین غیر کمشی اہل ذمہ کافر نہ مانا سیدہ اکم ان غیر کمشی جانے پردی ہم ٹھیک دا کتاسو سفر کا عزمہ کا کہیں پسورتی تا اس کا مصیبت دا مرگ مرتھی کے مسافر مال دے در سرا دا مال دے حفاظت دا پارا دوتن وسیع گر دوان پری کا پردی اس وسیع خود اگر در وقف دے لیکن اس دوار افتواری سر جگڑا پیدا شوا کتاب کتاسو خیانت کرے دے اگلے منگن نے کرے تو تحدیث نو ماں میں بار سلاتے رئی سال بکے گی لڑا پست ماں جگر مان زنان اب سلاد کے لفلا مہدی حدیث کی راجی سدا مبارک ہوا کرتے ڈیر اد جم ہو کرتے پیوکسمان بلائے قسم بو کی دا دوارا با لاہ بان کافر ام پخ دے بسم گئی پتہ لے جانا قسم بغیر اللہ پکے نہ لی جائے داخل ہے نر تب تم کا تاسو شک پیداشی پری کسان نر تب تم جملہ مترزہ شبم را لا پری وسیع نبانی شدید درو گئی دی خیانت کرے دینو قسم ملور کے قسم مختمل بسنگ گئی لا نشتری بھی سمن ملو کا نزا قربان دا بدائی تو بیان ابتدائی نہ سلو گا پری قسم سر دنیا اگر کا مقتم لو زمگ پری دی بتا سوئی منہ قسم دو دنیا کا پارا نہ کو چاد پارا قسم ہی کو بچا بانے قسم ہی غزم گا کپری کرم نہ کو بل بتا رہی نہ پٹو منگا شہادت اللہ دخدے گوائی یقیناً منگوئی تو گناہ گارو نام دا قسم بہو کی منکران آگی ہو کر آسی لیکن فین حصر علا نو مستحقا اسمن آسر ہوئی خبر دل ہوتا کہ خبرداری رالا پری بانے چی دے دا دوارا چی دی اگا وسیان چی قسم اکڑو استحقا اسمن اگی کھڑے دے گناہ دا دروگو لڑا استحقا اسمن کھڑے دے گناہ درو استحقا ہے تو پرے وجہ ہوئے کہ حق پر کی دباؤ کرو کر مراد تے فیل دے اسم نے دی ہو پر درو قسم کرے کدا خبرداری کر تراشی لیکن دے واقع ہے کرا لکن پتہ لے جی پر درو قسم کرو نفاخرانی یقومان مقام من الذین استحق علیہم نور دوتن با عدری کی دجی پزے دا قسم نہ پارا ہم دا نور دوتن بسو کی من الذین استحق علیہم دائے کسانو نہ بھئی چی حق تا دچھر پائی باننیم ماندارا من الذین استحق علیہم استحق دل تفائل مادر فعل دا من اللذین ثبت الحق علیہ دائے کسان نہ جمع کے حق پاغی باندھ ثابت سے ہوں حق پشاب باندھ ثابت سے ہوں پورتہ ہو مانے وہ لدائی خبر پہ ثابت سے ہوتا نہیں چاہیے ہوتا قسموں کو جو قسم رستہ سے جام نہیں سمجھ سارا نہ خبر پہ ثابت ہے شوکا دردی کسان نہ بس وطن ادری گی نہ لذین صاحب قالین سوکھ دی ورثہ الاولیان دار استاق کا فائل نہ بولے خطا نہیں سے الاولیان دا سوک دے آپ بدل دے ضمیر دے قومان نہ داد و کن بہدری کی داد و بسوخ کی اللہ علیہ یا دا خبر دے مبتدا مصروف ہم اللہ علیہ ہم اللہ علیہ بالمیت داد و کن باغی چی اقرب بھی مڑی تا مڑی تنیز دی بہدری کی اس کا دا مڑی تنیز دی ورسوا دو تن بہدری کر دا مانا بنا کہ شیستا قالم اللہ علیہ حق ثابت کرے پریبانی مکن ادوا دتا ہو لیان دے ادیان خون نے در اس طاقہ بائلم نے کرے نور کو کسان بودری دری پر گئے دائے کسان ہونا حق ثابت سے ہو پائی بانی مکے داد و کسان باو لیانی قریبی مڑی دان قسم بھو کی دی پا لائش زمگ دا قسم زم شہادت دیر حق دے دشادت دا مکن ہونا وما تدینا منگا ظلم نہ نکڑے پتلب دا حق کے یقینا منگا ظالمانیوں دا جدید قسم تمہید بھئی اور قسم بھو کی ذالک آدنا یا تو بشہادت یا لاوجان ددی حکم و سیدہ بین ذالک دا حکم شرعی کہ پدی آیت مخشنی کے بین شر دیر نیز دیر دیتا چرات تلبے کئی گواہان پا گواہ اخپلا وسیان پا وسی اخپل بیان کا ان کی پا بیان اخپل رات تلبے سنگ گئی علاوہ جا پا صحیح طریقہ وانے دخلے دیرینا او یقابو یا دیرے ددینے چے ترد ایمانم باد ایمانم واپس کی وا قسمنا پا دیبانے پس قسمنا دیرینا دا طریقہ دیتا نیز دیرہ دی بہ رشتہ حاصل دار ولی بہ رشتہ ہو یہ یا تو بشار چلا ہو جا او لفظ چلے کا ناؤ در مقابل حذف دے ہاں ایا تو بشار چلا ہو جا لخوف اللہ او یقاف ان تو رد ایمان دی بہ شہادت پر صحیح طریقہ وانی کہ یا خود اخدہ دے یاری نبے کہیں یا وہ پڑی یا رکھئی جو آپ اس کی قسمونا پس قسم قرر دلینا تا با یا رکھ مونا پر درو قسم کو وہ پیارا بانے قسم آپ اس کے شرمی مو یا با دا خدا نے یہ رکھی با یا با دا خلقوں نے شرم نہیں رکھی وہ شہادت با خلشتہ کر گیا یا رکھو اللہ نا احکام منے و قبلوئے واللہ لا اہدی القوم الفاسقین اللہ توفیق نور کیا قوم نہ فرمانو تا چھ دروغ پا قسم انہوں کی ہوئی یوم آئے جمع اللہ و رسول دعو دلیل نقلی جمالی ونفید علم الغیب عن غیر اللہ آیت وہ نبی سر متعلق وان اللہ بکل شئن علیم مکہ مگویلو لتعلمو چستا صدا سیدہ پیدائشی چھ اللہ پاسی ظالم نے دا قدم پیدا شی اولی با دا قدم سنگ پیدا کی با دے دلیل با پیدا کی چکور انبیاء ہوئی مونگا نیو غیب دان عیسیٰ علیہ السلام ہوئی زنیم غیب دان پتہ ہونے کے لئے شاہدیم دے کلی شہل نہ رہے گا دا اسرہ مطالب کم وقت جرا جمع وکی اللہ تعالی رسولان کلد قیامت رض بھئی وائی بورتا مازا ہو جب تم سرنگی جواب ملو شہر تاسو تارم امتیانو دا طرف نام امتیانو ستاسو سنگ اجابت کرو سنگ جواب کرو قبول کرے ہوئے او رد کرے ہوئے خبر ہے ذرا من لے واؤ کا نہیں من لے وائے قالوا لا علم لنا وہی با پیغمبران نشتا منگا منگلر علم دستیش علم نشتا یو مانا خدا را کہ لا علم لنا بباطنہم بباطنہم علم نو منگلر دری بباطن ماننہم یا اللہ پخلے کر علم چاہش منگا مومنانیو خدا نظر رات نو معلوم نہ تحقیقی جواب ہے منگا نہیں وہ خبر خدا ہے یو مانا دارا دوائے مانا دارا لا علم لنا بجمیع فعالیم نشتا علم منگلنا دائی پتو لو کارون مانیم ابن جوزیدہ نقل کی دلیل تو لفعال منگتا نیدی معلوم ولے منگتا ہے خود جونا کا معلوم یا پس تمر کا نہیں معلوم داد المسیر کے ابن الانباری نے نقل کی کہ لا علم لنا بجمیع فعالیم وللہ نعلم ما کان بعد وفاتنا زم وفات نہ رسو چرے منگا پاگے نیو عالمان دائیں پتہ منتا نشتا نو لا علم لنا مانے در تولو کارون علم نشتا منتا داو کلش دا مخام خلق و تپوس سکے درم مانا قرطبی مدارک ابھی داوئی ما زوجب تم قالوا لا علم لنا بما حدثوا بعدنا نشتے گا منگلہ پائے بانی چکڑی دے خلق و زمون رسو ہم زمون رسو ایک ٹکڑی یا اللہ نوں تے پتہ نشتے رہے دار دلیل لے انبیاء علیہ السلام پس دمر گا ددی امتیان و دحال نہ ددی د محدثات نہ اس خبر نہیں پر تبھی زدہ حدیث پیش کرے گا حدیث زدہ پیش کرے کہ لا علم لنا بما حدث سبا دنا روایت ابن جریج دے خبر ابن جان کو ایک ابن جریج بان یہ بار خلق اعتراض پر جدد روایت مقبول نہ نے حدار اس بخاری پر روایت راوڑی صحیح سڑے ہو وہ باپ نے روایت کی اگر سے بعض کوتاہے پکے ہیں امام بخاری پر اصول زدن روایت صحیح ہو تو چاہ بھی کلام کا قرطبی لگے دلتا ہے صحیح حدیث بڑھ رہا ہو حدیث حوض سے اور دوئیں جتا حوض با حدیث کی راہ لینی انکا لا تدری ما حدثو بعد اگام ملائک نبی تبوئی پر قیامت کے طاقہ پتہ نشتا چرے خلق استانہ اسو سکڑی نیم انک اللہ تدریم تڑپت نشتا ماں دسو بادت دی سد بدات پیدا کری شکرانے استافنوں کری دی تا تہ لرے نیا رسول اللہ ویلی دی یا محمد ویلی پتہ نشتا نچہ انبیاؤ تا پتہ نہیں دی بزرگان تا بس پتہ یہ شدی شکرانہ کی دی بابا پنما تا سا پتہ دن تا پر اعلان ہوئی جواب کی احمد رضا خان ازوی انبیاء علیہ السلام سے لا علم لنا ہوئی نو دہے بد دوجی ہوئی یہ رب را غلی را یہ دوجی نہ ہوئی سے لا علم لنا کنی علم تشتا یہ ریزی دی کل ہوئی دہ ایزو دہ ان کے سار دوجی نہ ہوئی توازوان ہوئی منگو ایزا توار خبری اولا خود قرآن نم خلاف لا یسن من فضع اللہ اکبر پان دیاو بانے حیبت نراج لا یسن من فضع اللہ اکبر ویم دار امام راضی اخفل تفسیر کے لئے انہو قولا ضعیف دا قول سچا کرے چہ دا حیبت دو جنہی دا ضعیف قول امام راضی پہ گذر آخرے ہوتا چہ دا نمن ویم خبر سکی دارے انکسار دو جو دروگ ہوئی انکسار کی سڑے دروگ نہ ہوئی کلے چھے انبیاؤ سر علم شتا لیکن ہوئی من سر علم نشتن دا دروگ نہ شوئی نا درے وجہ خلی انبیاؤ ہوئی چھے لا علم علنا و قرآن پر پلو بیان کرے دے قرآن دی زبری چونتا علم نشتا چی انکا انتا علام الغیوب یقینا تے پویا پغیبو تولو باننے پر تولو غیبو تپوئے گی علام گرن پوئے گو دا انکا دلیل شد لا علم لنا ربارا پیغمبرانو سے لا علم لنا ویلی ولی ویلی زبر چی علام الغیوب اللہ رہ دیننی دا اجز دو جنے ندی ویلی دا حیبت دو جنے ندی ویلی پلے والے اللہ ذکر بیان دی شکرانی شو روک دے دائی دنوں حرام عدد سے ہوئی ایتا پتہ کم اس دلیل تفصیلی دارت اسماعیل دارت ایتانہ پیش گئی ولے ذکر سورہ مائدہ اصل کے پیسائن اور رب کا ہوگا لقد کفر اللذین کفر اللذین نہ وقع رب کا چارت عیسیٰ مالک دنف زرن نہ دے واقدار نہ دے متصرف نہ دے اس ثابتی چارت عیسیٰ غیب دانم نہ دے تو حال نے خبر ولی تب سے نے لاکھ جوڑا ہے لیکن دب در قرآن ترتیب بھی ادار ہے دعوت ترتیب داؤ کے لیے ابتدانہ عیسیٰ علیہ السلام مانی دیو تو سیزن تذکرہ کے نہ پست آئے نہ برست بیا جواب تپوستے نہ کئی چاند تقلت للناس اتخذونی و امی الہین دا تول رکو چرا تمہید دے دے اس تنے رکو دا پارا آئے را پارا با تمہیدی اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم غرق قول دلتا دارے جب قال اللہ فمانا یقول اللہ یوم القیامت دار قیامت خبر دا اللہ بہو فرمائی دا قیامت پر ازبانی آئی عیسیٰ ابن مریم اللہ دے مقام کی پینزو خبر آغت رکھے پینزو دا تمہید دے یو خبر دا تذکیر النعم یہ عیسیٰ پنے متنو کے تو مور دے ماتا محتاجوں ولی اس کو نعمت یا لے گوالا والدتے یاد کا زمانے مت پتا ہوتا آپ مہربانی کلچ ماں تک لکڑی پر روح پاک خبر دم کو لے خلق سرا پگے کے پوخ عمر کے پوخ عمر ہو تو ذکر چرا خوشیر ہو ارا خوشی تو نرو سے مر شیر قیامت دے گا تو قیامت خبر ہے اگر کلچ ماں تاتا خود کتاب و سنتوں اور تورات انجیلوں تورات انجیل میں تمق کے خود لو چرا خود نکلے نو کتاب و سنت میں تو خود دا تول سشو نعمت سنا دے نعمتوں کی چا پتا بانے بل نعمت کرے نہ الاحتیاج فی النعم الا اللہ دا عنوان شفا اے عیسیٰ بنے متنو کے تما تو محتاج ہوئے اس بلا خبر الاحتیاج فی التصرفات الا اللہ تصرفات و معجزات چیری پدی کے امتشا تا محتاج وے اللہ تا غور کنا استخلق من التین کل چتا شکل جوڑا ہو دمار خاتینا پشان دا شکل دمار غیر زما پا حکم پکے بنیم کاو پدے شکل کے زما پا حکم مر غیر سوال وقت ان کے نو زما پا حکم فتنفق فیا ضمیر اگر کاف کرا جے دے اگر دلالت تو حیات ماں نصبانی کئی گا نا جوڑوڑ بڑے دمور نہ پیدا رونو برگی والم زما پو گم رشتے بڑے مڑی نہ قبرون زما پو گم پور دیتے لو کارونوں کے دیتے لو معجزاتوں کے تو ماں تو محتاج ہوئے تب وہم خبر رکھا وہم احتیاج یہ احتیاج دے پھر نعمت بل احتیاج دے پھر تصرفات درم احتیاج دے فل حفاظت ہو تو بچ کرے چاہے تر پتلا تاج دعوت توحید کا چا بچ کرے ویس کفا تو بنی اسرائیل ان کے جے دوم مل بجنا دین کلے چھ ما بنکڑ بنی اسرائیل ستار قتلنا کلے چھ تاغی تبینات روڑل اوہل کافرانو ددینا چھ ندی دارا اوڑلی شی مگر جادو دیکھ کارا ستار قتل ارادی اوکڑیم لیکن ما بنکڑل نی قتل کرے نی پانچی کرے بچاؤ ستا چا کرے گئی تا اللہ کرے گئی تارم و جزاف راو لودی کا فران چدا جادو دے گرم مرزا غلام احمد قادیانی پیو وجہ کافر نے دار کفر ڈیر ڈال انجام اتم دار کتاب دے آئی کی لکھی دعوت عیسیٰ پلاس کے عیسیٰ علیہ السلام پلاس کے بغیر دا جادو منتر ادو سورب نہ بغیر سیوا بر سشے اور سرنو جادو منتر اور تورب بے کا ہونا وہ ایتا خبر قرآن ہوئی چچا کڑیا کافری فقال الکافرون منہم کافرانو اویل دلے خلقونا چے ان حاضام ندے دا تاچی سراوری مگر جادو لے اخکاران مرزا غلام احمدم کافر پر یہ جے کافر یو کفر بنے دا ما بچ کر اللہ ہوئی سلوہ ما خبران انتخاب صحابہ مرگری پیدا کولو کے تما تمحتاج مرگری پکارو کنا نو مرگری دل ما پیدا کرل وإذا حیات للحوارین آمنوا بی و برسولیم او حیاتو پمان دے الہام بان رل الہام میں کو حوارین زرے کے میں وان چولا ایمان ساتھ ہے پما زما پدے رسول ما اور کرے مسلمانان سے عظیم ایمان داولے لے اور تم گواہ شاہ چی بے شکم گا مخلصان ہوں اخلاص سرکار کو داو سلورم پینزم سے شرے احتیاج تھی معجزت المائدہ للحجت اہل الیہود اے عیسیٰ دا مائدے معجزہ چی دے یہودیانوں بانی یو حجتوں پدی کم تما تم تاج داتا پپل کرتب بانے نظر آوڑے تا ماتا مینت کرے رہے تا مرگرو تا تمینت کو نتا ماتا ہوگا اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم کلچ حواریین ہوئے یا عیسی ابن مریم ہل یستطیع ربک گورے یستطیع خدای دا طاقت نہ منکر خدا سنگ مومنان یہ جواب دار ہے شدت یستطیع بمانی یستطیع ہو دے آیا خبر بہو منی استارب داما یستطیع یجیبو تفسیر کبیر ہوئی نیشاپوری ہوئی استفان تقریر ہے طاقت لری سارب ہر بمان دقت طاقت لری سارب پرولی کی فنگ بانی دفتر پان دا سمان نام نتے مولا اگوارا کنا پرائی لی کی اگر یہاں دقدین ہوئی رہ گئے کہے تا سو داو تو ان کی دیمان رشتی نے مومنان یہ مائتا گورا دفتر پانی چپائے بانی تاہمی گورے کھا تان کے میرے پاس نہیں نہ گئے تخوان ہوئی اچھا تان پہ کے دن مائدہ اور تو یہ روڈے رہے پہنے یا تو یہ مائدہ روڑا لیکن مائدہ کم گا جس سے پہ روڈے پکڑے کے دن آلے ہوتا مائدہ آیا دیل ڈک دسترخوان والی سو مائدہ زمین اصلا دخدے طرف آیا دسترخوان نہ فراغ پکار دیں دخدے اور لنگر پکار دیں ولی دیا دتیو جمعہ کے من سلوائے لنگر ورگڑوں مولم سے لنگر پکا دو غوتے خدا نو یری گئے مومنان مطلوب معجزات مغاڑے ضرورت ہے قالو نورید و ناکل منا غیوے گورا مونگا منو زمگا مطلب دارے چمگا دائنا سقرا کو کہ قرآن سکون و مطمئن بشیز منظم دواصل فماند اللہم نے کہ خوراک کو نو تطمئن نہ مانی لے تطمئن نہ قلوب نہ جنہ بم کلک شی ستاپ امر کرتے آنکھیں ونا لما علم بم زیاد کی پڑے بانے سے تامن ترشتہ ویلی نا لما نزداد علم تھا علم بم زیاد کی اور شبہ مگا پڑے مایتا بانے من شاہدین دگوائی کو ان کو نا غچا تا چچان نہیں میدے لیم من با غائبان و خلق تا دا خبر امور گو کہ دا ایسار برحق دا موجزہ منگا پستر گولی دلی ودا سی ایسار علیہ السلام تا پتہ لے گئے چیتا خو پس صحیح نیت بارے مطالبہ کئی کر موجزہ خود نبی پہ اختیار کے نہیں جی ایسار پقلم آئے دراؤرے ننا خود خدای نواری دیوئی پیریانے بابا رہا تو وہ تو ایسی مالا انگوانے پکائی خٹکی پکائی پاکسات بیدن راوی نو کراوی نو پیریانو حرام مار راوی پردے کا بری دکان حرام درمانے او خور اور تپے خوشا لے عیسیٰ علیہ السلام سر دا طاقت نو اگر خدای نو آئی عیسیٰ امن مریم یا اللہ رب زم انزل علینا مائزتا من السمائم رولی کی پنگ اور درد سرخان دا آسمان نہ تکون لنا عیدن کیوی روز دنا زل دو دائے زم دا پارا اخترم لیاولنا حاضرین دا رکتنو دا پارا تکون لنا مانی یکون نزول حائی داغی دنا زل دو روز دا زم دا پارا عیدی دا حاضرین دا پارا بمیا دا رکتنو دا پارا بمیا بازی لکھی تو اس بار فرض نازل سے ہوگا احسان سے کرے اس بار وایا تھا میں ان کا بابا موجود ہے اس چار طرف نام لے کے فراق را کے تو بڑا رزق اور کہوں کہ اتنے وقت سبب کا خوشحال ہے لگائی روز کا اتوار سے زان پر عید مقرر کرے گا تکون لنا عیدن خدا عید تیرے پچے بت پیغمبر دے بڑے نبی ہوئی لی چرا بھائی دن عید بھائی بڑے لان دینے استدلال کی گورا دسترخوان سے بکم اور حضرات پاپ اور عثمان اختر کے ریشی نو زنگ نبی سے پکم اور پیدا شو انم پا اور اختر نشی کہہ رہے عید میلاد النبی روز در مائے دیش را عید دے نو روز در میلاد النبی با عید نہیں ویا نا قیاد خلق ہے دادا کہ عید ہو بے لسان النبی تم تا عید میلاد النبی کی لسان النبی یا نسان صاحب ہوگا ہے دلیل لائن غلط قیاد کہے اللہ فرمائے ذرا لے گا مائے دا پتا کو چاچی کفر کو نہ شکری اکڑا پستا دستا سنا نہ ذاپ اور کم دا سے عذاب چا ذاپ منی اور کریو تن نفل کو تان دتا مفسرین بیا لکی مائے دا شورو سوا آواز پر اطلاع دیا بطلا واپس تی تہلو گرہ زخیری تمکہ ہے لیکن من سلو آل تہلو پار وقت براجی گنا تیارا تیارا بخورے رفتا رفتا دی کی دیکھی دا سے خلق پیدا چل چلائیں نے اخلاص رو روکڑا تو ڈوڑے رہے بوزی نے سب پوٹے تو پر ڈوڑے سے ان غاری جان لہا جان لہتے ان غاری کہ کھور والے نے تپوس کرے جان لہتے اخلاص ہوگی خواہ نو دا خدای دا لنگر نے اخلاص رو روکڑا نو شوروں اکڑا دیرا نا شکری ہوشوا نہ پائی اور صاف را رہی کہ خین زیران سے نہ جو کرم مخی شعر تیرے شوا پھر اتا ہوں خنا زیر بد لوگان سخت زاد و لور دا خطر دیئے تمہیدو ویس قال سراؤس تپوستے نہ کئی پبار دو لوحیت کے یہی تا پری پنزو سی زنو سے تما تمہتاج میں سرد احتیاج نہ اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انتا قلت للناس اتخذوني و امي آیا تا خلق تو ویلو کیوں نہیں سے ماں زمان مورو دو مددگار دا اللہ تعالیٰ نے سوا مولم بندگی کرائے دا سید آخر کے الزام علی نصارا مرادی سوال لل الزام دے علی الامت عیسیان ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام منتویلیم کہ زبستہ سو الہیم زمان مور بستہ سو الہیم مولا عبادت کرائے منا جسون خوالا بس منگم زی معاری ہوں اللہ دائی پا مخد تپوس کی چیئے عیسیٰ تارے خلق تویلو دیو پتا مانے دائی اترا سے تائر ورطا ہوئی سبحانک ما یکون لی انا قول مالا سلیب حق پاکت یا رب پاکت مانا یا سریخ پلا سپائی کی بیان نہیں کنا نمک کی رفت ہے تسبیح ہوئی جزق پر سفائی پدے نہ پیش کم جزق پاکم پاک واللہ سے سبحانہ ہے خمال اندہ نبی مناسب چیز دیوائے ماغا خبران چندہ ماسر لائق انا قولا مال سلیب حق دا زمان لائق ندہ چیز دی علاش نسترنگ بزدہ خبری کم ما یکونو لی نشی کہہ دے لا ام بغی مارا ماندی ہوئے اس تفویض کی اللہ تا ان کل تو قلتو فقد علمتا کما بالفر ریلی نیا اللہ کتے عالمیم تاڑا پکڑا تھا ولی تالے میں پائے چھ زمان پا نفس کریم زنے مارے میں پائے چھ ستا پا نفس کریم دارے متشابہات نا نفس دا اللہ ذات سے اندزاتے تا ذات کرے چھ کم علم ندی کما خواہ چھ منتر اس پتہ نیش کرے زمان دا نفس خبر تتے جانے ولی اتقو اللہ من غیوب ہے کن دا خدا اس طلب کو ماں ندی ہوئے گی کبھیلی میں تا دا فتر ربا نمی دی ہوئے گی کن ماں چی سویلی دینا غدر آیات کی ماں قلت لہم اللہ ماں مطنی بیم ماں ندی ہوئے لی دیتا ماں قلتو قلت پا ماں نے امر تو کن قول نے گوئے ما امر تو لہم ما امر نہ کرے دیتا مگر آگا چھتا ما تا امر کرے کہ بندگی اللہ علیہ خاص کے رب دم اور ربتا سرین تا ما تکم امر کرن ما آگا امر دیتا اور رولے رہے نبی خالص قبضہ خبر کئی ما خود توحید دیتا ہے لے شرک مہنے رہے اس احوال گور احوال جدید حال خبر ہے تو حدیث تو کری دی غصتا عبادت کرے رہے کر تانمور عبادت کرے رہے فرمائی وکن تعلیم شہیدم آدم توفیم زوم پدی بانے خبر سپورے شپدی کے وم ارکل شتا زواغستم بیاستو خبردار پدی بانے اتو پار سیز بانے حاضر و ناظرین انتالا کل شہن شہیدن شہید شہادت نمی اور شہود نمی حاضر و ناظر زفا غزائی کول شمچ سو پورے وم فلما تو فیتنیم وردہ مطلب نہیں چل اللہ حضرت عیسیٰ و فات کرے دے فات کرے خودے کنا وہ کلا دا قیامت نمخ کے مخ کے دا واقعہ خود قیامت کی رکن اور توفی عام لفظ کی دا ار کلا چتا زو آغستم ندینا بر آسمان ترے بہت لم بیا دی راوستم اور دیائے مرگ را بانے راوست دل حالتون نروس تو بیا زنیم خبر کنتان تر رقیبا علیم رقیب ہوئی حافظ الاحوال تا ساتون کے دا حالاتو خبر لرون کے دا حالاتو تیم بخاری کے دلتا حدیث راوڑے رہے دری آیت پر مصداق کے پر سو پینزش پیتو سفر غیم جل چیو جاو پر رجال من امتیم اگر حدیث فوض دے پر اس طریقے رہا ہو رہے سو سری زمان دا امت پر آو سے شینو کین طرف تا پر آن شین پایا قولا رب و سے حالی و سے حالی زمان چی آرہ بتا خو زمان مرگری غن تک اخکاری خوبے شین نکلا تدری ماہ تسو بادک پاکولو کما قال اللفظ السالم دا الفاظ زبان دا خبر کم لکا سنگ چن ایک بندہ ویلی دا وکنتو علیم شہید ما دمتو فیم یا اللہ زدی سخبر ہوں ملائک بولتے ہیں نہا اولائے لم یزالون لم مرتدین علا آقابیم منفارتاں دا اولی دلیو پا فلپنو کلچتتی جداشویم دارا مرتدین مبارک حدیث تے مبتدین مبارک جدا رہے ایک صحابی نشتا دو حدیث تی جدا جدا عیسیٰ علیہ السلام انتو عزبون فینم عبادون یا اللہ کتدیل سعذاب ورکین استیب مولای ادار مریان دیم دم رئیس حق نشتا فمولا بانید اعتراض شرط جدا کی دارا بردیا ان تو عظم فینوں میں بازو ان تو عظم لا اعتراض والے دمانا کتدیل عذاب اور کہ پتا بنے اعتراض ناراضی بولے تو مالک مطلق ہے اور دیدی بننے کا نیم دیدی مرائن دی کا مولا ان سو کے اعتراض کو لیش او ان تغفر لهم اے اللہ کتدی تا بہن کہتا ہے کارونو شدین شیرین لا الحقوق عز دیمانا پتا بانے پدے کے سعی جز نشترے بخنا کا کافران تکین ام کو لشے زکا چت زورور میں حکمت عالم زورور چکم کار کین ام کو لشے اچنے کہ ندے کس تا حکمت دے وہ لگانگوائیو کا ندم و شرک بخنا ممکن خدا کا خدا کئی نہ دیتا امکان کذب علماء دیوبند میں لوگ امکان کذب بریلان تجو کر جو علماء دیوبند ہوئی جو خدا درو ہوئی لیکن امکان کذب دا مانا چلا فرمائے دیدی چھ مشرک سڑے بز جانم تب اوزا ما بدن کو امکان دلی کے دیشی وقوع نہ کرے صرف امکان چھوی بخی کن ان تغفر لہم فین لگان تل عزیز الحکیم دیتا امکان کذب ہوئی آتی ہوں مبھاما مسئلہ امیان پہ نفر دل سو زمانے چلے دلے اور بیا پالش وقت خرچ ہونے چلے دل پہ وہ سوک پویا کہا قال اللہ حاضا یومو ینفع صادقین صدقون اللہ تو فرمائی دعوت دا تحبید رشتن و خلق و درشتہ ہو جائے صادقین فی الدنیا چچا دنیا کی رشتہ بیان کرو آگی رشتہ بدی تنن فیدہ اور کہیں عیسیٰ علیہ السلام رشتی نے ہوگا فیدہ آگا تو رسیدہ معاہدین ہوں چھ بیان کر لینا فیدہ آگی تو رسیدہ دری جنت نری چھ بھائی گلان درائے والی ہمیشہ بھائی دی پائے کہ ہمیشہ راضی دی اللہ تعالیٰ دینا و دی رضا دی داغنا رشتہ ہے چیری نو خدا تے خوشحال رہے اللہ تم خوشحال دی تم خوشحال رضا من الجانبین دا کامیابی دا عظیم و شان دیر لویام چی خدا تم رضائی ہو عظیم رضائشی بیا سے کم ہے رہے دا کامیابی بسا سل کرے پڑے مسئلہ بانے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن اغطاء توحید آخر کے خاص دا اللہ پار دا پار شہید آسمان نظم کے اور شپتی کی دن نریم اور دا اللہ پار سیز بانے قدرت لری عیسیٰ علیہ السلام نرے مریم نر قادر پار سبان نریم سورت کے امتیازات داؤں دے سورت کے رد و دا تحریمات دا غر اللہ تفصیلا دویم دا دی سورت کے تفصیل دا حلال و حرام شرعو درم و ذکر دتر کے معالات خدائے لتنم سلوم ذکر د مسائل تبلیغی و پنجم پنجم حکم و کفر د نسوارا رد دائی پا قائدوں سے کافر دی بگم کفارت قسم پر تفصیل سر ذکر کرے سورت الانعام تردید پورے منگویلو تو قرآن پاک یو حصہ الحمد شوروں سورہ فاتحہ نا شوروا الحمد للہ بقرا عمران نساء مائدان تائے و حصہ ختم تھا. دویم ایسا سورت الانعام دے ددی نہ تر سورت کا پورے دعوت ویم ایسا ہی ہاں دی کیا عام احواز ربوبیت ڈال رہا ہے اللہ رب دے رب ہوگا نہیں دیکھے دولت سورت نہ وہی ہاں سورت انعام مکی سورت دے پس سورہ ہجر نہ داغ سورت نہ رہے مسل ڈیرا گرم دو توحید پارمینس کی بالکل نازل شیر شکلا دا توحید و دا شرک دیر سخت جنگ شروع جود باللسان دری صورت فضائل و کتاب حضرت انس نے روایت تھے نازل سے سورت انعام ماہا موقف من الملائکہ داغے سرو جماعت ملیکو جما بین الخافقین دا اسمان نہ ٹکڑے طرفونے بند کرو الام زجل دائی دا پارا شور ون تکیو دیر شور نہ چھے دا سینے دا آواز خوش خوش ون تکی خیج دے دا زجل ملائکو سر را گئے بل روایت کی راضی شیا سبو نالف مالک ددی پر تشیح کے اویا ذرا ملائک راغل بیاوی پر ایک یو آیات کریمہ نے عند مفاتح الغیب لا یعلمها الا اللہ رس براشی یواز داغ یو آیات سر دولت ذرا ملائک را لے گلوں داغ عظمت نے حضرت عمر نے روایت پہ دارمی کے راضی سورت انعام میں نجائب القرآن داد قرآن دا شریف سورت انہوں نے فاضل سورت انہوں کاف الاخبار میں روایت تھے اغویلی فاتحہ تو تورات فاتحہ تو الانعام دا تورات شورو دا سورت انعام شورو یو شیرے لکا خاتمہ دا سورت ہوت چرا دا خاتمہ دا تورات دا تورات ہم دا سے شورو دے لکا سنگ سے سورت انعام شورو واہ برم رب عمدہ ویلی تفسیر قرطبی ہوئی علماء ویلی دا سورت تیرے اصلا فی محاجت المشرکین وغیرہم من المبتدعین ومن کذب بالبعث والنشور دایو اصل دے دا مشرکانوں پا مناظروں کے دا نور مبتدینوں پا مناظروں کے اپا چاہ چی سوک تکذیب کی دا قیامت دہریانی دائی پہ مناظرہ کی را صورت ہوئی پورا دیکھا اکثر دری صورت بازی طول پہ اوزل نازل لے کئی اوزل نہیں خواہ اکثر حصہ ہے اوزل نازل شیدہ تفسیر قرطبی ہوئے علیہ ہاں بن المتکلمون الاصول متکلمون چکم حجتون شریعت کے پیش گئی اگا متکلمین شرعی پتی صورت بنائی غفل اصول بنا کری دیکھا دا سورت چرے ددے ربط مخی سر پر اسو طریقوں یو دارے مخی مائدہ کی ردو پتوار افتام دے شرک اعتقادی فعلی دی سورت کی پائے مسئلہ بانی دری قسمت دلائل و بیانی اب تا دلیل نو پسور مائدہ کی دا داخلی دلائل اور نقلی وحی مرترسہ اس بات بد دلائل پہ یہ خدتا دوہمدار سورہ مائدہ کے اول ایسا کے رد اور شرک فعلی شرک اعتقادی دوہم دی سورت کے دائے پر اکستے دا سورہ مائدہ درستنے سے بشانتے بھائی دل تباول دا شرک اعتقادی رد کئی روس تو ایسا کے بعد شرک پہلی رد گئی در مدار سورہ مائدہ کے رما و ہل لغیر اللہ اجمالی بیانوں دی سورت کی رائے تفصیلی بیان میں سلون سورہ مائدہ کے تحریمات غیر اللہ بعض سورے بیان کرو بحیرہ صاحبہ دی سورت کی رائے نا علاوہ نو شکلوں نے پیش گئی، ارسن ہجرن لانتما اللہ منشا من پنجم سورہ مائدہ کی رد د شرک کو ذکر دالت عیسیٰ علیہ السلام خصوصاً کا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح عیسیٰ علیہ خدای سری شریکین دا کافری دی صورت کے مسئلہ پر عموم طریقہ سر پیش گئی کہ اللہ نے سوا بنتا الہ ہوئی نہ دے کافری شپغم دار مخ کی امور دا تنظیم و دا اصلاح تعام سورہ نساء کے تنظیمی امور دا دنیا سورہ مائدہ کے پخوراک کے حلال و حرام وہ سوئی قرآن سنے چی جوان ٹول پخوراک کے تیر کے بلکہ دی صورت کے ارشاد دے مقصد اللہ تے توحید دے تفصیلی چلے مقصد طرف تے رجوع کا وہم دار مخ کی صورت کے رلو پا مشرکین بلباز سارین خصوصا بندگان خدای سری شرکان کری دی صورت کے رد بھی پٹول اقسام مشرکانوں کا چاہ سوری شرکان کری چاہ ملائک شرکان کری چاہ پیریان شرکان کری ٹول باندھ رد گئی اب تم عرب تسمیوں جفان سے للے نام آئے دتن لین اللہ نشرک بے لنا میں بے تحلیل و تحریم من انفسنا مایت انعامات ہوں لڑا کے زکم شرک نہ کو پٹنگروں کے پر تحلیل و تحریم سر دخپت زان و طرف نہ داد صورت بسئی رد پر ٹولا اقسام دا شرک اور مشرکین ماخذ دا طائبہ ولی الحمد للہ دے تم گا ماخذ وایو مکہ تیرشو الحمد للہ کے پٹول مشرکان و رد دے پٹول شرکیات و رد دے ہاں دا صورت توحید دعوے بکمت طریقہ پیش کرے گا نفس دعوت توحید یہ پیش کیا اول ہے آپ کے الحمد للہ الحمد للہ کو عنوان پیش کرا بیان الصیات کی پیش گئی 19 آیات قل انما هو الہ واحد وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِلَٰهُ دَيَّ وَأَنَا سَوْفَ شَرِيكِي دِينَ زَبَرِين نَمَنَم الْحَمْدُ لِلَّهِ تَشْرِيكِي اُسْتَ بیا پین سالی حیات کے وئی فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بیا الْحَمْدُ لِلَّهِ واپس رہو بیا سلم آیات کی ہوئی سل سبحانہ وتعالی ما یصفون تسبیح پیش کرا پاک دے لوے دے دائرہ شریعہ بیانیم اور پسی آیتونا مسبقت دائے توحید بدی و سماوات والارم انا یکون لہو ولد ولم تکن لہو صاحبان ولد سنکے ریشی مرگری نشترین نازولیم نشترین بیاوی ذالکم اللہ و ربکم لا الہ الا ہوا لا الہ الا ہوا بے توحید راو الحمدللہ و سبحان اللہ و لا الہ الا ہوا چبل الہ نشتا الہ صرف یو اللہ بیاوی سرش پر گیا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا وعارضا للمشرکین وحی پس روان یا وحی بنیادی دارج لا الہ الا ہوا مشرکان نم قروان دا توحید دے الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ دلی دائے توحید دا تشریح پارا اشپک قسم شرک ہو گنا سلور پر شرک اعتقادی کے ادوا شرک فعلی کے اگر ٹول پری صورت کے رد دی رد شرک پہ تصرف عام دی صورت رد کر دیں مختلف عنوانات کی دائے دول صحت کے ہوگو رہا کل مما فی السماوات والارض کل اللہ زمک اسمان اختیار دچارے واقدار اللہ رہے گن پنزو صاحب کی بیاو قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ نہ خزانہ اختیار منسوخ دے زغنیم بیاو پنزو صاحب کی ہوئی ما اندی ما تستاجلو نبین الحکم الا للہ ما سر نشتہ کم چتا سو پتلوار غارین اختیار خود یو اللہ دے زمانہ دے آخر کی اوسط گوش پہ تکی ہوئی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین تفصیلوں کو بندگی دا کمالی کا بدنیوں کا زمان تصرفاتی دا جنو دمر دا طول دا اللہ پہ اختیار کریم دے تواقدار ہوئی نو الحمدللہ معلوم ہے دا صفت تواقدار ہے خدا پر خاص دے نو نے رد کا رد شرک دعا ہو رہا سلوی خیات کی ہوئی اللہ نے سوا بند بلنشتا قل رأیتکم من اتاکم عذاب اللہ او تکم الساعۃ غیر اللہ تدعون تاسبانی چی مصیبت راشی نو غیر اللہ تب چی وہ ہے حقیق نانا بل یاو تدعون یو سلویخ کی بل یاو تدعون فیکشف ما تدعون الیہم اللہ پڑھے نہ اللہ پڑھانا مصیبت نہ لڑکی چو غارین کیا درش بتایات کی ہوئی قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیا تقاسیو ترا مدد سے پہنچا دریاب کیوں آئے ہو بشکیم سوک دیں قل اللہ ینجیکم منہ ومن کل کرب سمان تم تشرکون نجات کو اللہ در کئی ماں لائق دبلنے صرف آغرین یا یو آیت کی ہوئی قل انا ندعو من دون اللہ ما لا ينفع لنا ولا يضرنا دا کی دی شی چون گر خدا نے سوا بچا تے چھے ہوں چھے مالک دنا فی عذر نہیں دا بہم گا متت شو ہوں نشی کے شرک پہ دعا دے تو رد دا شرک فی علم کرے دا خدا ون دا علم دا اللہ کر علم کی شریک شترے نا دری میات گورا یا لمو سر کم جا رکم یا لم ما تقسیم ستاسو پٹ مانے ما عالم نے ستاسو پخکار معلوم نے ٹول کسب نہ ستاسو معلوم نہیں اگر تک معلوم نہیں پیغمبر تن نہیں معلوم پنزو ساتھ گورا والا عالم الغیم زنیم خبر پغیب بانے نہ پنزو اس کی ہوئی وائندہ ہوں مفاتح الغیم لا علم اللہ ہوں غیب دان بل سگنشتہ دا اللہ نا سیوان یا اللہ نے چھپا گئے بھبانے پوئے رہے دریو آیت کی مت ہوئی عالم الغیب و شہادہ والحکیم الخبیر عالم الغیب و شہادہ خدا اللہ نے اگر حکمت دنوالا اتیایت کے مئی وسیع ربی کل شہن علمان رب زما ادا غیل امر سیست شامل لے بل غور رب دشر فل عبادات بندگے کے اللہ کرے شریک نشترے شپک پنزو سیاد کی ہوئی قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ زبر من شیم دا بندگی دا غیر اللہ نا دا خدای نا سوا رب البندگی من ہی انہو پہنا من شیدا آیا اس کا دریم آیات کی ہوئی خالق کل شین فاعبدوہ، خالق دیدار شین فاعبدوہ وعلا کل شین وکیل، بندگی اغلا خاص کے مددگار اغرین. آخر کیا ہے؟ صدرش بیت آیت دین صلاتی و نسکین، عبادت سنیں تقسیم کو، عبادت مالی عبادت بدنی دا خود اللہ رب العالمین دے ترد شرف عبادات میں سلور قسم شرک اعتقادی رد کر، شرک فعلی دو قسموں کا نا، تحریمات دغیر اللہ و نظر دغیر اللہ. اگر یہ اصل اللہ سیاد نہ ہو گورا شرک فعلی رد کی، تحریم دغیر اللہ، فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کلو تحریم مکوائے کا، ما لکم اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ، اولا تاکلو مما لم ذکر اسم اللہ علیہ. نیو سلط اللہ شپک شلیاد بیایو سل شپک درش کی، وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، دا نظر غير الله. يوصل التدير کی تحریم، وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم. نيوصل التدير، وقالوا هذه نام وحرث حجر لا يتمع الا من نشاء بزعمهم، دا ٹول تحریمات غیر اللہ، نظر غیر اللہ رد گئی. در ٹول ماخذ دایو دایو جی الحمد للہ داو دا رد گوڑا پسلو قسم مشرکان، نیکان بندگان تخدے شریک ننی نشی کے ولی سلو آیات گوڑا قوم دے ابراہیم علیہ السلام یو خلقوں چاہی نیکان دا خدای شریکان کروں دائی اشکال جو کروں، و اس قال ابراہیم علیہ ابی آزرہ تتخذ اصناما آلہام انی اراک و قومک فی ضلال مبین، دانگی رد دے پا مشرکین بالکواکب باننے سوری دا خدای سری شریکان کئیں، شپک ہویا ہے تو گورا. فلما جن علی اللیل را کوکبا قال هذا ربی، سورہ ولید سے دا میں رب کے دیشی چی پریوت وینا سپکمے دا رب کے دیشی نانا دا خود گمراہو کار لے، نور رب کے دیشی نانا دا خود مشرکانو کار لے. بیائے رب کرے مشرکین بالجن والملائک کبانے پریوائیت کے مشرکین بالجن اور بالملائک اشارتن صلحات تھے، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات، دی خدای لا ستیران شریکان کړی، بلې خدای پار سلونه جوړې کړی، لونه مراد ملائک کړه. درې ټول شرکیاتو منبع څه شه؟ درې ټول شرکیاتو منبع شفاعت قاهرو کړه، چې خدای باندې زمون خبره په زور منا ہوئی. نرد شفاعت قہری دعایتوں کے گئی یو پنزو سیاد کے یو سلور نوی کے، لیس لہم من دونی ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، نشتہ دل اللہ نہ سوا بچک ان کے نہ سفارشیم، سفارشی کم دے سلور نوی کے ہوئی. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، نینو مستاسو سفارشان تاسو بتائے کو لے چد دی تاسو سر پر قرام اور برخ خان دان شفام سشول، دا رد در شفاعت تاخری اور کلی چدا شرکیات رد کی پرے بانی زجرونو رشتنے اپرے کے نبیل تسلی، اور دارنگ دی صورت کے اگر امتیازات رامخ کے کا خامخ کے وایو یا خدا کرو تو مہاجر مشرکین مبتدینوں کے ولی دے کے سوال و جواب دیا مہاجر سوال و جواب دی پکے گا اگر سوال و جواب مکی اصول کے اعتماد پیش کروں تو رخ تعلیم کی عورتوی وہ مایا تتم و نہم آیا کل کل سر ولاف سرا جی دیدا اعتراض کی نتدا سے ہوا سشوبات کی جائے کہ کل نشت جواب وہ میات کے لو نزل نالے کا کتاب انفی کرتا سن لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين یہ اعتراض وقالوا لو انزل علی ملک ان پہ اعتراض نامیات کی ہوئی ولو جالنا ملک اللہ جالنا اور رجلن ولا لبسنا لما يلبسون التباس پر پیراشی نے کیا اعتراض کہیں وہ درشاد کے اندر یہ اعتراض ذکر کہیں وقالوا لولا نزل علی آیۃ من ربہم ولی پہ معجزہ ناراضی چکم غواڑو اعتراض حکم اپن دو صاحب کے جواب سوال لائی دیوی خزانے سر والے نشتا منت خبر والے نہ راکے خوراک کار کو لے کے قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا علم الغیب ولا اقول لکم انی ملک دغ طریقے سر سوال جواب ہوں پری کیا قبات تبلیغ دی تشجیل تبلیغ دپارا عقبات راضی پہ انسان تھا پگ عقبات تھی اغیب کزالک کزالک سر راوری کزالک منگل اصول کے ہمیش والے مرادی چھتا سب کی تو چھے مسئلہ پیش کہے کنا نلاولا قبیت تبلیغ پری پنزو سایات کیوں گو رہے ہیں وہی با اہ در توسو دے اس مولاشو چڑھا اس کتابوں نے دیر آگلے اب دے پوئی گی ولی لانور ملیان نہ پوئی گی دائے تراز کیا والا غڑ غڑ ملیان اشترے سفنگیری اشترے دیدہ مسئلے نہ کئی اتے کے آج بس تیلہ پویا رالے پتا رکھ رہے سانو شو اللہ یو کذالک فتننا بازم بے بازن لے قولو احاولائی من اللہ علیہ من بیننا دا سی کئی دا خلق اعتراض چھ دائیو اوڑو کے مولا راغلے دائیو کشر سرے راغلے بس گبن ہیلا غیسان شدے پا حق ہوئی تو بولے جواب کہے چھا علیہ صلی اللہ بے عالم بے شاکر بولے اللہ تا پتہ نشت دا چاہے چھ سوک دخد ہے مسئلہ بیا نہیں احسان بپے نہ گئی سکتا شاکر مانے کلک کرو دخد ہے مسئلہ بیا نہیں ان کے خدا کنا بس دار خدا احسان دے چھ منگلے توفیق راکو چھ منگلے توحید بیان کو دا احسان قرآبانی کرے کستام روی مولانے مغٹ نہ خیر مادانی بھی چستام رو مولائم لیکن مسئلہ کو بیان ہوا ہے سو زمانہ بدا خبری در پسی دوے ماہ قبر پسی پنز پنزو سیاد وَقَذَالِكَ نُفَسُ اللَّيَاتِ وَلَتَفْتَوِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ بیا بدی ہوئی لگا سمرا کلو نہ شولا دے دا یو مسئلہ کئی بابا گانو پسی شیرے چس نشی کو لے پلان کے سن نشی کو لے بلا مسئلہ پکی نشتا سا یو آج بس دا یو مسئلہ دے پا مخارستے تاسوی ام پلے بڑی شیخ دا یو مسئلہ ام پا سرارستے مرو پسی شیوی ہے جو اندو پسی شیخ ہے اس ام دا اعتراض کی اپادے پل سہبان اعتراض شروع جی تاسو مڑو پسی شوروشی ہے دا آسانا مسئلہ جن دو پسی شوروشی صدر زیا جن جو غیر پسی وہ سخت مسئلہ کم ارے پہ ایمان ہوا ہے تاسو چو اعتار مو مسئلہ کولا نو پینسی بم شلے دلے کمیس بم نو کل یو خواہ شوڑے لی کل بل خواہ شوڑے لی جن دو پسی چو ہے نو کہ جیل تری بوزی نالتا ایک لاسو بی کلاس چلے آگا جیل کے درزر کے خوراک پہ دیکھ اسے تکلیف دے بار بار دل بیان ہوں چلے تصبین سبیل المجرمین چار لار دم شرکان اور لار دم واحدین جدا جدا شی خلق پوشی پا مسئلہ وان تا مسئلہ دا سر ہے چی خلق پی زر نپوئی گی دیار لسکالے پی پا مکہ کی دیر کر لگا دا پیوزل ہونا ختمی کن مسئلہ و بیان کے بیان کی بیا بکو رہے ہوگا شرک چگوئی پکی تانگری ہو پکی پیرائشی اور دیر وقت وار در مقام دے اس علش پکم آیات وقت سے تیر سے دیر درست دروز و جگڑا آخر بھائی اور کدا لے کن سر فلا کلو درست قومی عالم دیو زبان تائے تراس کئی پتہ لگے تو پنچ پیرے تو وادی ہو تو ساری تو گور شیخ الاسلام ابن تیمیہ مر گرے تر ابن قیم مر گرے ترائی پما کرے تو عبد الوہاب مر گرے داپ خبر بدربانی شروع دے کلو درست تدائی نہ لستے جوڑ خا فتوی شروع کرے تو وادی تو ساری دیر بڑا جمی فتوی پہ رکے ہوئی خا توحید والوں نے در مقامی دا فتو شروع شی پہ نسبت کی غیر تھا دائے جواب وصیت تب ماوہی الیک من رب دے وایوما لسلی دی خدا مسلم لسلی دی لا الہ الا اللہ دا مسئلہ لسل زمانا کار دیس ما خدا مسئلہ کرے بلے میں نہ کرے کنزل خو میں نہیں کری اللہ ویلی چلا تصب اللذین یدون من دون اللہ مانا تا تو کنزل کوئے زی کنزل نکوم ما ترب ویلی چی کنزل ما کوئے زیتا اللذین یدون تم کوئے کنزل کوئے تا تو فتوے لگا دا دور وقت تیری بیاد راضی اوسل دیار نو سیاد دیو یرا کار نشو دا سڑے صبری کی نہ راجائے چ مناظرہ اوسرو پتو کار نشو مناظری ہو گئی اوسرا شاطوی نو لینس والجن بغڑ غڑ کتاب نہ راغستی زخرف القول بہ راغستی خلق تب وہ داجی پلان کے پتا والا اور اب لان کے سفر پکے اب لان کے کتاب دے دی کی لکھی جب بلانا بغیر اللہ جائز دے کی شکرانہ بغیر اللہ جائز دی کی میری چیز خاص کرے ورا کر دا رشتہ رائے والے سے چمنا ذرو کو تب اور پایا گورا منا ذرا کے حکم پکار دے ہمارے تخبلے اور بیرتی ملا پیش کی چاہ وہ حکمی اب حکمی وتا ایسے چکم حکم ہے مت نہ مانے اور تے چکم ہے زنا منم کو حکم صرف خدای پورے لے کنا بغیر اللہ یبتغی حکما دا خدای نہ سوا بلا کمی تا ہنی شیر چاو نہیں کنا خا خا وہی بچ مان خدای بسنگا کمی خدای وقت ترا کوزی مانا وہ هو الذی انزل الیکم الکتاب خدای بنا راضی دا خدای کتاب سر دے بہ حکمی قرآن بہ حکمی خا خا مرد دا قرآن سے اجمالی کتاب دے کر دا اجمالی کتاب فیصلے نہیں سکولے وایا مفصلا لا تفصیلی کتاب دے دما تاج سکی جگڑا دے قرآن کے تفصیل لے رائے مجان دے کے مشترے والذین آتانا عمل کتاب اغیم ہوئی چدا قرآن حق دے نور مجان منچے کی جو سکھ دا قرآن زمان حکم دے قرآن حکم دے وہ لیا کم دے دکا تم مت کرے مو تو رب کا صرف قوم عادلہ لام بدل کلمات بے بزک حکم کو چرا تو خدے کلے مدان دویم دار چرا پورے رشتے نے دین دریم دار چ بڑے کی پورے انصاف دین سلورم دار چرے کی سو تبدیل کو لینے شی دا بندر کتاب کو وہ تبدیل لاز کر مناظرہ بشی اکثریت بے اوقائی لکتان وبل خوائن تو تے اکثر من فی اللہ زیو زلو کان سبیل اللہ او خلق الدلیل تکو رہے آواز بو کے او خلق اکثریت تم گو رہے کنی گمراہ بشے دیر ملیان مبل پائی خو تباہ بشے حق تک ہو رہا دا مقام لڑ یہ اصل سلیش مقام تھا پتے ہو نہ شہر دے پہ مناظروں نہ پڑکی ہوئی پنچ پیران سے بات ہو گئے پڑکی گئی نا سو سو ظلم پڑکڑی یار پل خبر بتا لگئی پل پڑشی اور یار سو سو ظلم پڑکڑی پڑا تو تالبین اور دی بارت اور چمگا پڑکڑی بیا بس چلو کی درخواست ہو کی ڈی سی تو درخواست دیں تاندار کرے دو سپیکر لگو رہے اگر ہم تک انزل گئی اتبور بابا گان نہ مانی وٹان خانان بمدان کر مر راجم کی چگور گیا لحاظ نہ کئی تو تپت ہوئی خبا کابر مجرمین بمرا پیدائشی وہ کزال کو جاننا تھی کل قبیت نہ کابر مجرمین لیم کروفی آئے وہ ٹول سا خلاف کے مگر شروع کی لو سپیکر ببن کی جیل تو بھائی نور بپا بندے دربانے میں لگئی اللہ صبر کوا سے اسیب الذین اجرم سوغار عند اللہ دخدان تا اکابر ہوئے لیکن دخدہ پنیز دبدتا سوغار و رسیم زردیش زلیل بشی دے آنا سرے بزلیل کی خدای سے چاہتا قرآن مقابلہ کرے رام سیسیب اللذین اجرم سوغار عند اللہ چاہ چی پدے بانے پابندی لگو لے رام زلیل تباوش تا دور بھی رہے زور ناخری دور بھی اور سب دیر سے آگ کے وہ کزال کن والی بازو ظالمی نہ بازن اس وجہ سے یار خود زی سے جان لے جدا جماعت جوڑ کو اجدا غم خادی وہی بالکل ٹک دا استا غم خادی جدائی زم میں جدائی ظالمان خود او بل سر مرگری کر معاہدین بن گئے بل سر مرگری جماعت جدا رہے اجرے جدا رہا مدرسے جدا رہا دار شب جدا جدا ہی آخری حال دائی کر وہ کزال کن والی بازو ظالمی دیتا آباد تبلیغ ہوئی طریقی تو تعلیم منگویل دے کے براضی آپ کل کل سر چراضی ہر ہو کے وہ سوالی دائی جواب رکھو درے و جنتی سورت کے لفظ قل یوکم سلیخ کرترے قل لفظ قالو پا کی پینز کرترے قالو دا خلق دا سے ہوئی کل طور سے دا سے ہوا آیا اگر جواب سوال جواب دے پتے کر دا سورت بفری ترزی دا بے مکمل خطبئی الحمدللہ سر شورو لیکن سڑے و ملک تلڑشی و مسئلہ سر شروع کی کیا سرنگ انداز سے پی پیش راضی آغاز سورت انعام نقشی خان پلاسر سورت دارا سورت چرے دو حصوں تو تقسیم نے اول ہے سایہ سے لگ تل سات پورے پر رد دشر کے اعتقادی کے جمیل اقسام دویم ایسا آخر پورے پائے کہ رد دشر کے فیری بھائی تفصیل داد بھائی سی جی اول ایسا کہ اشپت بابو نے نہیں رستا ایسا کہ بدرے بابو نے اول ایسا کہ اشپت ابواب گور دے تو اول ایسا کی جو گورے عقلی دلائل پر توحید پیش کری دویش پدرائم ایسا کہ بدرے دلائل نے کل عقلی دلائل پنزشت پر کل صورت تھی چپائے توحید اس بات کی دیر بوزار طریقے سا اغیب کو بابونوں کے تک چمکڑی نقلی دلائل امراولی دو اللہ سے غمبران انا چیزا طولم یا مسئلہ توحید ہوں طولم یا مسئلہ وحی مسائل بم پکی وحی دلائل اول باب دے دونوں سیاد پورے بیر تدائی باب پر ایک تینزہ خبریں پیش گئیں